سورة اللهب أو سورة المسد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اللہ بازارے مہربان جے نالے سا شروع، ابو لہب جا ہتھ بھگا اے پان بہ ہلاک تھیو، سنس مال اے جے کی کمایائیں تے کھاؤس اللہ جو عذاب نہ ٹاریو، سیے واری باہ میں سگھو پاندو، اے سنس ظالب جا کاٹھین جے لڈ کھندڑ آہے، جے جی گچیے میں خابر جو نوڑ پیل آہے.